ręce, nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Porozumienie opuszcza Klub Prawa i Sprawiedliwości. Powstanie koło parlamentarne Porozumienia Jarosława Gowina. W Sejmie jest większość, aby przyjąć projekt nowelizacji ustawy medialnej, mówi rzecznik rządu. Zginął 14-latek, który próbował ratować turystów. Okoliczności wypadku na rzece wyjaśnia prokuratura. Parlamentarzyści Porozumienia odchodzą z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, napisał na Twitterze zastępca rzecznika Porozumienia Jan Strzeżek. Decyzją Zarządu Krajowego Partii Jarosław Gowin opuszcza Zjednoczoną Prawicę. Parlamentarzyści Porozumienia odejdą z Klubu PiS oraz utworzą koło parlamentarne Porozumienia Jarosława Gowina, napisał Jan Strzeżek. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie wicepremiera Jarosława Gowina ze względu na słabe działania dotyczące kluczowych ustaw, poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. Dziś Marcin Ociepa z Porozumienia poinformował, że w związku z odwołaniem Jarosława Gowina postanowił podać się do dymisji z funkcji wiceszefa MON. Dodał, że to gest solidarności. W Sejmie jest większość, aby przyjąć projekt nowelizacji ustawy medialnej, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia rzecznik rządu. Piotr Miller zaznaczył, że zmiany wspierają też posłowie spoza Zjednoczonej Prawicy. Liczę na to, że dzisiaj kwestie związane z ustawą medialną uzyskają odpowiednią większość. To już widać spośród deklaracji w Sejmie, bo również posłowie spoza Zjednoczonej Prawicy faktycznie zapowiedzieli, że zagłosują za ustawą medialną i my faktycznie przekonywaliśmy też innych posłów spoza Zjednoczonej Prawicy, aby to zrobili. Dzisiejsze głosowania w Sejmie pokażą, w jakim stanie jest Zjednoczona Prawica, powiedział w Polskim Radiu 24 Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem prawica będzie mieć większość. Rozum podpowiada, że skoro Jarosław Kaczyński zdecydował wczoraj słyszeliśmy, że Komitet PiS-u taką decyzję podjął, żeby głosować tę ustawę anty-TVN, to znaczy, że ma większość. No przecież jeśli by to głosowanie miał przegrać, to dla niego skutki są po prostu nieobliczalne. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zakłada zmiany w regulacjach dotyczących przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku na rzece Pisie w Piszu w województwie warmińsko-mazurskim. W pobliżu mostu kolejowego żaglówka z 6 turystami z Krakowa zahaczyła masztem o linię energetyczną. Dwóch mężczyzn wpadło do wody. Na ratunek ruszył 14-latek, który widział całą sytuację, mówi Anna Szybczyńska z tamtejszej policji. Chłopak bez wahania zdjął ubranie i wskoczył do rzeki. Kiedy próbował ratować jednego z mężczyzn, najprawdopodobniej doszło do kolejnego wyładowania elektrycznego. Wówczas 14-latek zniknął pod powierzchnią wody. Policyjni wodniacy wraz ze strażakami i ratownikami szukali go przez ponad godzinę. Chłopiec został odnaleziony przez płetwonurków na dnie rzeki, ale niestety nie udało się go uratować. Dwaj mężczyźni, którzy wpadli do wody, trafili do szpitala. Ich stan jest ciężki. Koniec strajków trzemesznie w Wielkopolsce. Pracownicy zakładu Paroc wywalczyli podwyżki i w nocy wrócili do pracy. Od 4 sierpnia w firmie trwał strajk generalny. Linie produkcyjne największego zakładu pracy w powiecie gnieźnieńskim były nieczynne. W fabryce pracuje 800 osób. Uzyskaliśmy prawie wszystko, co chcieliśmy, mówi przewodniczący Solidarności 80 w zakładzie Jan Jakubowski. Jeśli chodzi o dodatek stażowy, który był głównym tutaj postulatem, uzyskaliśmy taki wzrost, który daje pracownikowi po 5 latach pracy 5% stażowego dodatku. Dodatek stażowy jest liczony od najniższej krajowej. Pracownik z 15-letnim stażem w naszym zakładzie pracy zyskuje 15% najniższej krajowej. Po 30 latach pracy 18% najniższej krajowej. Pracownicy wywalczyli także wyrównania inflacyjne oraz stałe umowy po roku pracy. Z Warszawy na Jasną Górę wyruszyła pielgrzymka rowerowa. Jej uczestnicy wcześniej wzięli udział w mszy w Świątyni Opatrzności Bożej. Hasło tegorocznej pielgrzymki to Eucharystia daje życie. Syn dostał się na studia. Jesteśmy szczęśliwą rodziną i dziękujemy Matce Bożej. Przed nami 300 kilometrów i różne pogody. No i jedziemy pomodlić się, żeby był spokój w kraju, żeby nie było tych kłótni, awantur. Odmieniła moje życie Eucharystia codzienna. I bardzo się cieszę, że w tym roku można pojechać, pomimo tych obostrzeń. Najważniejsze to jest to, żeby te wszystkie intencje, które wieziemy w naszych sercach, bezpiecznie dowieść przed jasnogórski tron i żeby pielgrzymka była jak najbardziej owocna. W tym roku w pielgrzymce rowerowej uczestniczy 70 osób. To był serwis Trójki.

Trójce przed południem Katarzyna Cygler zaprowadzi nas do muzycznego świata pewnego kompozytora. Trójkowy felieton kulturalny. Co trzeba zrobić, jeśli się czuje głębokie przekonanie, że swoją wiedzą trzeba dzielić się ze światem i chce się na przykład pisać artykuły muzyczne? Należy założyć czasopismo muzyczne i wtedy można pisać o czym się chce. Tak powstał Tygodnik Muzyczny, pierwsze polskie czasopismo muzyczne. Było to w 1820 roku, a zrobił to 35-letni wówczas drugi dyrygent Opery Teatru Narodowego w Warszawie, Karol Kurpiński. Wojciech Bogusławski przyjął go do pracy 10 lat wcześniej i na przestrzeni tych lat Karol Kurpiński był również korepetytorem solistów i chóru, zdecydowanie podniósł ich poziom muzyczny, wykonawczy, z powodzeniem wystawiał swoje kompozycje, był nauczycielem muzyki w Szkole Dramatycznej przy Teatrze Narodowym, w Szkole Muzyki i Sztuki Dramatycznej w Warszawie. Rok przed założeniem Tygodnika Muzycznego car Aleksander I mianował go nadwornym kapelmistrzem. Od 1824 roku był już jedynym dyrygentem i dyrektorem sceny operowej. Wystawił na niej wiele oper zagranicznych, a także polskich, w tym własnych. Dyrygował prawie wszystkimi koncertami w stolicy, m.in. podczas prawykonania koncertu fortepianowego F-moll Fryderyka Chopina. Grał oczywiście sam Fryderyk Chopin. Poza tym Karol Kurpiński napisał i wydał podręcznik do nauki muzyki, który stał się bardzo popularny i zyskał status podręcznika zawodowego, a prywatnie w latach 1811-21 należał do masonerii, uzyskując przedostatni stopień wtajemniczenia. W 1815 roku jego żoną stała się jego uczennica z Warszawskiej Szkoły Dramatycznej, Zofia Brzozowska, która była podobno bardzo zdolną aktorką i śpiewaczką. Przeżyła swojego męża jakieś 20 lat, jakkolwiek nie ma co się dziwić, bo była 15 lat młodsza. Karol Kurpiński miał barwny i pracowity życiorys. Dziś w sali balowej Starego Domu Zdrojowego w Krynicy Zdroju o 20:00 możecie Państwo usłyszeć i zobaczyć jedną z jego kompozycji, operę komiczną pod tytułem Zamek na Czorsztynie. Wykonawcami są studenci Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. A koncert odbywa się w ramach 54. Festiwalu Jana Kiepury. A sam festiwal potrwa do 14 sierpnia i oczywiście wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie wydarzenia. Dobrego dnia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. XXI wiek, panika i afery. Gdzieś się nie ruszę, wszędzie podsłuch i kamery. A z tego strachu nic dobrego nie wynika. Po co się bać, kiedy w duszy gra muzyka? A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A ja się nie boję, nie i robię swoje. A ja się nie Trójka. Program trzeci. Czas na podróż do zamku, który ma wiele tajemnic, zaułków. Jest olbrzymi, bo wraz z zabudowaniami posiada 600 pomieszczeń. Obiekt jest trzecim co do wielkości zamkiem w Polsce. No i był nazywany kluczem do Śląska. Domyślają się już Państwo, co to za miejsce. Mowa o Zamku Książ, który oczarowuje zwiedzających, a już teraz z nami rzecznik prasowy zamku, Mateusz Myketyszyn. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchacze Trójki. Witamy serdecznie. A może zacznijmy od zaproszenia słuchaczy, bo w ten weekend na Zamku Książ rozpoczyna się letni festiwal tajemnic. Co będziemy mogli zobaczyć na nim? Rzeczywiście chciałem państwa zaprosić bardzo serdecznie z najbardziej tajemniczego i najpiękniejszego zamku w południowej Polsce na wydarzenie, które rozpocznie się już w najbliższy weekend, to jest 14-15 sierpnia, letni festiwal tajemnic. Największe wydarzenie tego typu w Polsce. W tym roku tematem przewodnim naszego festiwalu jest to, co w chmurach, w przestworzach, to, co podniebnego i w związku z tym nasi goście będą mieli okazję zobaczyć rekonstrukcje historyczne. Będą mogli podziwiać dzień odprawy w obozie polskich lotników służących w lotnictwie Jego Królewskiej Mości w czasie II wojny światowej. To rekonstrukcje. Ale też hitem będzie z pewnością pokaz lotniczy i to nie jeden, bo będzie ich kilka, grupy Żelazny Orlen, słynnej grupy, która nie ma praktycznie konkurencji w Polsce. Myślę, że wielką atrakcją, na którą czeka wiele osób, będzie spotkanie z jedynym jak do tej pory polskim kosmonautą, generałem Mirosławem Hermaszewskim, który w sobotę spotka się z turystami w Książu. Zaplanowaliśmy oprócz wystaw dotyczących lotnictwa także prelekcje. Będzie można poznać historię słynnego asa lotnictwa z czasów I wojny światowej, Czerwonego Barona. Tutaj nasz partner Urząd Miejski w Świdnicy, ale także Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, który jest naszym partnerem w tym roku, zadbali o to, żeby ten program był szczelnie wypełniony. No ja sobie tak myślę, że polscy lotnicy w Anglii, czyli to, co będziemy teraz w ten weekend mogli zobaczyć na Zamku Książ, to nie jest przypadek, bo zamek odwiedził też niegdyś Winston Churchill. Winston Churchill był jednym z wielkich tego świata, który był w Książu i to nie raz, bo aż trzykrotnie w 1905, 1906 i 1913 roku odwiedzał zamek jako lord admiralicji, brał udział w manewrach cesarza Wilhelma II, ale był tutaj także prywatnie, ponieważ może nie wszyscy wiedzą, ale księżna Daisy von Kles, czyli księżna Daisy Pszczyńska, nasza najsłynniejsza mieszkanka w historii naszego zamku, była spowinowacona z Winstonem Churchillem. Ale o niej to już za chwileczkę porozmawiamy. Proszę zostać z nami. Legendarne perły księżnej Daisy. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma, nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Nigdy nie będzie takiego lata. W Trójce przed południem przenieśliśmy się przed chwilą do Zamku Książ w Wałbrzychu. Z nami jest Mateusz Mykytyszyn, rzecznik prasowy tego przepięknego miejsca. No i szczególnie ciekawym tematem zamku są legendy, tak jak w większości polskich zamków zresztą, ale zwłaszcza szczególna jedna słynna legenda o księżnej Daisy, o której już zaczęliśmy mówić wcześniej. Księżna Daisy jest postacią jak najbardziej historyczną, ponieważ umarła w 1943 roku w Wałbrzychu, ale życie tej Angielki, która brzeniła się z Ruth Hochbergów, było tak fascynujące. Było w nim wszystko, i miłość, i wojna, i choroba, i tragedia, i śmierć dziecka, i sukces, i utrata majątku, czyli wszystko, co się składa na soczysty melodramat. A legendarna postać księżnej Daisy w ostatnich latach stała się swoistym symbolem Wałbrzycha i na pewno jest magnesem dla turystów, którzy odwiedzają książ. Zresztą nie tylko postać Daisy i związane z nią legendy i historia, ale także tragiczny okres II wojny światowej, który odcisnął swoje piętno na zamku książ, bo przecież w latach 44-45 zamek został przejęty przez III Rzeszę i miała tutaj powstać reprezentacyjna siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy z pokazowymi apartamentami dla samego Hitlera. My uruchomiliśmy w 2018 roku podziemną trasę turystyczną, która opowiada o tym tragicznym okresie, ponieważ bunkry, które powstały pod zamkiem, sieć podziemnych korytarzy, były wydrążone rękoma więźniów obozu koncentracyjnego Gross Rosen, czyli upamiętniamy ofiary, ale mówimy także o tajemnicach, o skarbach, o słynnym złotym pociągu. Ja proponuję wszystkim przyjeżdżającym do Książa zakupienie biletu All Day Ticket, który pozwoli na zwiedzenie nie tylko Książa, zamku, jego wnętrz, ale także ogrodów tarasowych, palmiarni, stada ogierów i właśnie podziemnej trasy. A rozumiem, że ten bilet też dotyczy zwiedzania w nocy? Nocne zwiedzanie to jest nasza zupełnie osobna oferta i tutaj zwiedzamy z książańskimi duchami, które w godzinach nocnych pojawiają się tutaj w Książu, wśród nich Garbaty Janek. A kim był Garbaty Janek, to musicie Państwo przyjechać do Książa, żeby się dowiedzieć. Na nocne zwiedzanie, a jeżeli będzie Wam mało Wałbrzycha, drodzy Państwo, to zapraszamy serdecznie do zakupu biletu Explore Wałbrzych, który pozwala na zwiedzenie czterech największych atrakcji naszego miasta, czyli Zamku Książ, Palmiarni, Starej Kopalni oraz Muzeum Porcelany. W Wałbrzychu nie można się nudzić, zresztą potwierdzają to goście, którzy bardzo chętnie do nas przyjeżdżają i korzystają z rządowego bonu turystycznego, który jest u nas realizowany już drugi rok z rzędu. Klucz do Śląska, czyli Zamek w Książu, zaprasza na letni festiwal tajemnic. Odbędzie się w ten weekend, czyli 14-15 sierpnia. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na stronie internetowej książwałbrzych.pl. Z nami był rzecznik prasowy tego miejsca, Mateusz Mykytyszyn. Dziękujemy. Do zobaczenia. Mamy nadzieję. Czekamy na Trójkę w Książu i na Waszych słuchaczy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.

Zespół Deep Purple już za chwilę przed Państwem i został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa w kategorii najgłośniejszy zespół świata oraz jako grupa, której udało sprzedać się na całym świecie ponad 100 milionów kopii albumów. Oprócz tego nazwa Deep Purple, no wszyscy się pytają skąd pochodzi, a to tytuł po prostu ulubionej piosenki babci lidera grupy. Sentymentalni panowie teraz przed Państwem w Trójce przed południem. kulturowe kinobranie to jedna z najbardziej interesujących sekcji letniego taniego kinobrania. Krakowski wakacyjny festiwal filmowy w tym roku odbywa się już po raz 15. Z Marynią Gierat, czyli szefową kina pod Baranami, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Kraków ma również swoje wakacyjne wydarzenia filmowe. Kinogranie to właściwie już tradycyjna letnia impreza. Tak, letnie tanie kinobranie już od lat pełnia nam wakacje. Myślę, że jest to festiwal bardzo lubiany przez mieszkańców, a też i przyjezdnych, bo jest to okazja do nadrobienia zaległości z ostatnich miesięcy, ale i z lat wcześniejszych. W tym roku zapraszamy szczególnie właśnie na takie specjalne pokazy klasyki kina, filmów kultowych, które nazwaliśmy sobie właśnie kultowe kinobranie z tej okazji. A sam festiwal potrwa do końca sierpnia? Tak jest, sam festiwal do końca sierpnia. Każdy tydzień ma swój inny temat. Przed nami kino gatunkowe, młode kino, kino drogi. Wśród tych pokazów właśnie poukrywaliśmy też te kultowe smaczki, ale rzeczywiście do 26 sierpnia, no w każdym tygodniu paręnaście tytułów, z których można wybierać. I mówimy oczywiście o projekcjach stacjonarnych w kinie pod Baranami, chociaż może nie tylko. Tak jest. Przede wszystkim celebrujemy w tym roku fakt, że możemy spotykać się w kinie. No właśnie chcemy, żeby to kino było w roli głównej w tym roku i spotykamy się w salach kinowych. Natomiast co tydzień mamy też dodatkowy repertuar w takiej wakacyjnej, niedrogiej cenie na naszej platformie internetowej, czyli na kinopodbaranami.pl. Jeden z tych wspomnianych cyklów filmowych wiem, że jest Ci szczególnie bliski. Tak, no właśnie to jest to kultowe kinobranie, czyli zestaw takich filmów, które wprowadziliśmy specjalnie na festiwal. Filmów, które bardzo rzadko, no praktycznie w ogóle na co dzień nie pojawiają się w kinach, bo to są filmy starsze z lat 60., 70., 90. No i takie mieliśmy marzenia, żeby je powtórzyć, żeby je przypomnieć. One są trudno dostępne, niełatwo je do Polski sprowadzić, dlatego wprowadziliśmy je na takie pojedyncze pokazy. No to może właśnie przytoczmy tutaj kilka tytułów. No właśnie, choćby Fargo. 25-lecie premiery, niedawno ten film obchodził. No i naprawdę teraz, kiedy wszyscy jesteśmy zakochani we Frances McDormand po jej na przykład ostatnim filmie Nomadland, to warto sobie przypomnieć, jak zaczynała w filmie braci Coen i za jaki film dostała swojego pierwszego Oscara, czyli Fargo właśnie. Też Chinatown, czyli kryminał noir nakręcony przez Romana Polańskiego w Hollywood z Jackiem Nicholsonem i Faye Dunaway. Ptaki Hitchcocka, no na dużym ekranie. No i mój ulubiony film, jeden z moich ulubionych filmów, czyli Thelma i Louise Ridleya Scotta, też niedawno 30-lecie premiery, cudowne kino drogi z Geną Davis i z Susan Sarandon w rolach głównych. Myślę, że to rzeczywiście bardzo fajna propozycja na wakacje, na ten letni czas. Takie smaczki, naprawdę pojedyncze pokazy, więc gorąco zapraszam na naszą stronę internetową, na kinopodbaranami.pl, aby sprawdzić, w jakich dniach do końca sierpnia te filmy można oglądać. Z Marynią Gierat z krakowskiego kina pod Baranami rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a ja przypomnę, że dzisiaj jest 11 sierpnia, a to też dzień pożegnania Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, muzyka jazzowego, saksofonisty i kompozytora muzyki do seriali, między innymi do 40-latka i Janosika. Dzisiaj odbędzie się pogrzeb na cmentarzu Brudnowskim, ale proszę Państwa, nie smućmy się, ale doceniajmy to, co zostało nam po takim artyście. To purchase, I've invested in myself. You know nothing about me. Keep opinions to yourself. No more complications. Everything's just swell. No more obligations. There's nothing more to tell. When I get weak, left me with no doubt. Give me segregation, give me back my health. Take your observations and turn them on yourself. Ooh, I just want to be alone. When I get I tak powoli zmierzamy do końca Trójki przed południem. Kłaniamy się Państwu, Elżbieta Malinowska, Radosław Wojtas, a ja nazywam się Marta Piasecka. I jeszcze na koniec dodam, że przed Państwem za chwileczkę zespół Hej, który kiedyś podczas pewnego koncertu w Kopenhadze zagrał tylko dla obsługi technicznej, ponieważ nikt po prostu nie przyszedł na koncert. No zaskakująca jest historia i bardzo przewrotna, koło fortuny się toczy, bo teraz zespół jest przecież ikoną polskiej piosenki i na pewno nie może narzekać na pustki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Centrum skrótem jest.